Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jeg kalder mig selv e-sporter. Det er elektronisk sport, så det er forskellige computerspil på et højere basis. Når du begynder at blive klub, så kalder man det e-sport i stedet for bare nørder, der sidder hjemme foran deres computer. Jeg så det på Facebook, og så havde jeg hørt lidt om det i TV. Min træner, han har været i TV2. Der er mange år, hvor jeg faktisk har gået og tænkt på, at man kunne gå til computer og sådan noget, for jeg har også kørt på løbehjul, men der er ikke nogen løbehjulsskole. Hvornår hørte du første gang om Marienlyst e-sport? Det var faktisk min far, der fortalte mig om det, fordi han hørte P4, mener jeg, hvor han så havde hørt, at Marienlyst startede et e-sport hold op. Det er jo en tendens, der er i samfundet. Altså, vi kan jo se, hvor mange der egentlig går op i det her. Og jeg vil ikke bilde mig ind, at jeg er den eneste, der har haft den idé. Der er nok siddet 5-10 andre rundt omkring på Fyn eller i Danmark, som har haft den samme idé. Det kan man også se, at altså, klubberne popper op rundt omkring. Uddannelsesinstitutionerne tager det til sig. Så jeg tror, vi har ramt en tidsånd, en tendens. Så vi står ikke alene med det. Det er jo kun godt. Havde du startet for 10 år siden eller 15 år siden, havde du nok haft problemer med det, selvom der var lige så mange, der spillede dengang. Ja, jeg har vel spillet computer, siden jeg var en 6 år, hvor jeg købte min første bærbar. Og så spillede jeg meget Minecraft i starten. Og så det er faktisk først her for hvad, et års tid, siden jeg startede med at spille CSGO. Og så startede jeg nede i klubben et halvt år efter, så er det taget fart. Ja, jeg tænkte, nu er det nu. Nu vil jeg gerne blive god til det. Fordi at, det er lidt svært at sidde derhjemme. Min mor bliver også lidt sur nogle gange, hvis man sidder derhjemme 12 timer i streg og råber. Så super fedt. Jeg har faktisk rigtig gerne vil gå til det, og jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg skal starte til noget, så skal jeg være den bedste til det, ellers så gider jeg ikke gå til det. Så det er det, jeg arbejder på her inden for det næste års tid. Counter-terrorist win. 24/7 dokumentar sender nu, da sportsforeningen blev digital. Ja, velkommen til Marienlyst Center, hvor vi har alt fra fodbold til tennis, floorball, bordtennis, bingoaften og e-sport. Det første, vi kommer ind i herinde, det er vores, hvad skal man kalde det, entré, caféområde, hvor man ser, at der sidder unge mennesker spiser chips, nogle lidt større størrelser og får sig en øl efter træning. Hernede til venstre, der har vi så vores tennishaller. Vi har et af de mest moderne tennisanlæg i landet. Og man ser, så er de fuld gang i træning derinde på alle baner. Det er også de haller, vi bruger til større e-sportarrangementer. Når vi går tilbage til receptionen, caféen, her kan man se vores nyanlagte kunstgræsbane, hvor der bliver spillet anden divisionsfodbold. PT så lægger vi til oprykningsspil. Og komme videre i pokalturneringen, som skal spille mod Brøndby her til foråret. Og så når vi går hen mod udgangen igen, og til venstre op ad trappen, så kommer vi op til det, jeg ser som det allerhelligste, vores e-sportslokale. Hvis allerede nu nærmer os trappen, kan vi begynde så småt at høre, at der er lidt liv i den deroppe. Kasper Wilhelmsen, du er e-sportsansvarlig i Marienlyst. Og hvad er det, e-sport helt præcis er? E-sport er computerspil på konkurrenceplan. Der er mange, der spiller computer for hyggens skyld, og det er en rigtig god ting, det gør jeg selv. Men e-sport, der tager du den fra hyggeplan, og så fører det op til at være en konkurrence. Noget, du kan dygtiggøre dig i og træne i. Du kan komme ud til events, konkurrencer, spille dem online. Og ved hjælp af den rigtige træning og det rigtige udstyr, så kan man gå hen og blive rigtig god, og potentielt komme op og spille om store præmiesummer ude i en stor verden. På linje med, hvis man var fodboldspiller eller dyrke almindelig sport. Så det er den nyeste tilføjelse til Marienlyst Boldklub? Det er det, ja. Det er et projekt, vi har sat i gang for at imødekomme nogle af alle de unge mennesker, der har en passion, der ikke bliver anerkendt af nogle tilfælde ikke engang af forældrene, men i stor stil ikke er det den brede befolkning. Og det vil vi gerne imødekomme og give dem et sted, de kan møde ligesønder, og se om vi kan bidrage til, at de kan blive bedre. Og potentielt så har vi jo muligvis en verdensmester siddende herinde om nogle år. Og nu står vi så og kigger, der er første træningshold er ligesom i gang nu her. Hvad spiller de? Lige nu der spiller de Counter-Strike, som er et gammeldags skydespil, hvor man spiller... Det nemmeste at sammenligne det med, det er politi mod terroristerne. Hvor det ene hold skal sørge for, at turisterne ikke har mulighed for at stille bomben ned og få sprunget deres mål i luften. Og det andet hold, jamen, det er jo så terroristerne, der skal sørge for det modsatte. Sørge for, at de får sprunget deres mål i luften. Der er to ved toiletterne. Krosset. Ja, de er væk. Hvad er det, der gør e-sport, eller i det her tilfælde Counter-Strike, som I spiller? Hvad er det, der gør det sjovt? Det er, at man ikke skal ud og løbe så meget. Ej, det er, at man... at jeg er god til det, tror jeg. Fordi at jeg har aldrig rigtig... Jeg tror, jeg går til fodbold i 2 uger engang. Og det gik ikke optimalt. Så stoppede jeg til det igen, og så... Ja, 5 år efter fandt jeg så e-sport, og så blev det det. Ikke køb og have det om at prøve af, jeg har level AK. Ja, jeg holder langt. Let's go! Jeg hedder Anas, og jeg er 14 år gammel. Og hvad hedder du i spillet? Jeg hedder Melle. Jeg bliver nævet med. Hvad hedder du, når du spiller? Jeg hedder Ivo. Jeg hedder Mini Goan, men jeg kalder mig bare Mini, fordi ingen kan udtale Goan. Jeg har prøvet meget andre spil, for eksempel Battlefield. Det synes jeg ikke er sjovt, fordi jeg har som om man bare løber rundt og... Ikke finder rigtig noget at løbe på og sådan noget. Nice. Jeg spiller faktisk ikke rigtig andet, fordi at det har grebet mig så meget, det her CSGO, så det er faktisk det eneste, jeg synes, der er sjovt. Oh, shit. Gå ned tilbage. Kan godt være, at de kommer tilbage der. Det ligner jo en lidt mere beskidende... vilkår, man kan sige, tennis og volleyball og fodboldholdene har. Er det bare startskud, det her? Det er det, ja. Det er jo, altså Marienlystcenteret er jo et efterhånden et ældre center, hvor vi så har fået lavet en nyere tilbygning, der ser noget mere lækker ud, end det lokale, vi har heroppe. Men det er den spæde start, og vi skal lige i gang. Og man ser altså på den venteliste, vi også har, så har vi allerede vokset ud af de lokaler, vi lavede med her for nogle måneder siden. Og hvis du skal prøve lige at beskrive rummet, bare lige for lytterne, som måske ikke lige har været i en e-sportsafdeling før. Hvordan ser det så ud? Der er 10 maskiner heroppe. PC'er, som alle sammen har præcis den samme indmad. Samme type skærme. Og så stiller vi også musemåtter til rådighed. De står på rækker af 5 styk. Fordi der er 5 personer på et Counter-Strike-hold, og der er 5 personer på et League of Legends-hold, som vi også tilbyder. Og så kan man så sidde på hver sin side, så man sidder som hold sammen. Så dem, man spiller sammen med i turneringen, det er også dem, man sidder ved siden af, når man træner hold. De unge, de har så selv mus og tastatur og headset med. Og det er simpelthen fordi, at enhver, der gamer, ved, at hvis man skifter sin mus ud, jamen, så kan man lige så godt starte forfra. Det svarer lidt til fodboldspilleren og hans fodboldstøvler. Og ritualerne, de har med, om de skal tage den ene strømpe på først, og den skal være de rigtige benskinner, osv. Okay, snikker du mig? Du kommer herop, og du mærker varmen for alle computerne, og hører vennerne snakke. Det, der foregår, det er, at vi kommer ind, og så sætter vi har vores eget mus og keyboard og headset med. Og så sætter vi det til, og så begynder vi at varme op. Nu skal jeg droppe. Og det gør vi typisk med at spille noget 1v1, hvor vi spiller mod nogle andre fra nogle andre lande, som er dybt fremme. Move it. Og så begynder vi ellers at spille. I dag spillede vi noget, der hedder Face It, som er sådan nogle... det er nogle lidt bedre, hvad kan man sige, servers, vi spiller på. Nogle lidt bedre maps og sådan noget, så det hele kører bedre. Og så spiller vi sammen, og så, som vi også gør i dag, så tager vi en timeout midt i kampen for at snakke om, hvad vi skal gøre bedre, og hvorfor vi taber de næste runde. Hvad sker? Venstre side. Jeg tager venstre. Der er ikke nogen. Okay, han er ikke venstre. Han er lige over venstre. Han er bare lidt senere venstre. Der er en dør, der er der. Altså, det er sådan noget holdstrategispil, hvor man skal hjælpe hinanden med forskellige modstandere. Og hvis man ikke hjælper hinanden, så kan man bare lige sige, at man har tabt hele kampen. Oh, sorry. Det er sådan sammenholdet, og man støtter hinanden, og man sådan ligesom hjælper hinanden, og det er fedt at spille computer, og man så kan gå til det oven i købet. Hej med dig! Og så snakker vi sammen efter træning også. Vi har fået et godt fællesskab. Fire af dem kender hinanden, men jeg er ny. Jeg klikkede godt med dem. Han har bakket ind i landet med smarten, så ikke den er plastik, der hovedet ved. Ser du, at jeg kan move? Ja, det skal du. Kommer jeg altså bare i marken? Jeg vil gerne give dig noget igen. Det skal jeg ikke. Nej, det kommer så snart. Det gør det. Fuck, du hurtigt. Kan det? Det er så når I kalder det e-sports marinløst, hvad ligger der så i det? Der ligger det, at vi har med unge mennesker at gøre, der kommer her to gange om ugen og træner i det spil, de nu har valgt at dygtiggøre sig i. Så sørger vi for, at de bliver tilmeldt nogle online turneringer, som de deltager i på ugentlig basis. Og så på sigt, så er det meningen, at vi skal have træningslejre, som man kender det med fodboldskolerne, at de unge mennesker kommer, så gør vi det samme, bare med computerspil. Og som ansvarlig for e-sport i Marienlyst, hvad går dine arbejdsopgaver så ud på? Jeg planlægger træningerne, jeg planlægger, hvem der spiller turneringer, hvem der kommer på hold. Den nemmeste sammenligning til den almindelige sportsverden, det er næsten at kalde mig sportschef for en klub, som sørger for at få struktureret de unge menneskers træning, og få sat det i system, så når de kommer, så er det ikke bare leg. Men de kommer, og der er lagt et program for, hvordan de bliver bedre til lige nok den ting, vi har fokus på i dag. Som sportschef, så er det også dig, der har bestemt, hvilke spil I lægger ud med at spille. Kan du ikke lige give en kort gennemgang af, hvad er det for nogle spil? Jo, det er Counter-Strike, som er et gammeldags skydespil. Det er de gode mod de onde. Det gælder om enten at skyde de andre, eller få lagt en bombe og få den til at springe, eller sørge for, at modstanderen ikke får lagt bomben. Så er der League of Legends, som er et mere fantasy-baseret spil. Man ser det hele oppefra og styrer sig sin karakter, og så gælder det om at få ødelagt fjendens base. Og så er der selvfølgelig FIFA, som er jo nærliggende, når vi er en fodboldklub, som går ud på at spille fodbold på en skærm. Man skal være i god form. For det første, for at man kan holde hjernen... Nu sidder vi her i næsten 2 timer ad gang og spiller computer. Så for at man kan holde hjernen koncentreret i 2 timer, så skal man være i god form. Ready. Jeg tror, det bliver dumt. Let's roll. Så skal man have en god psyke, fordi at det kan både gå op og ned lige pludselig. Så man skal kunne holde sig klar i hovedet hele tiden. Og skal man have nogle hurtige reaktioner i hænderne, for at kunne flytte musen hurtigt. Det er nok lidt mærkeligt. Sødhunden er flygtet. Så vender jeg sammen, og så flækker vi dem, okay? Lad os se. 3, 2, 1, nu. Så er det nu, drenge! Jeg kan blive. Emi. Vi går af. Yay! Jeg kører der. Så er vi ikke en tjekker, så han er helt 78. Bag dig. Sygt. Kom ind og plant. Indvendt. Den kigger ind i spejlet. Hvorfor? Hvorfor kan du ikke lide søvnummer? Asger, du har bomben! Men slav! Det var min digel! Der er ikke noget der. Okay, vi tager... Prøv at høre, snik hele vejen herfra nu. Og snik. Den. Snik. Hold positioner. Jeg har bagfra. Når der pusher ind, så kører vi på den. Den her lille afbold, okay, og når okay. Vi taber ham. Der er smukket ind. Jamen det er jo en haj med et headset på, som ligesom springer op, og så står der Marienlyst e-sport ned under. Så man kan se, hvor vi hører til, eller hvem vi er. Det er sådan et sådan hillbilly-agtigt logo fra amerikansk 50'er inspireret. Og historien bag hegn, jeg ved ikke, om det er pinligt afslører den her, men det kommer så egentlig af, at vi skulle ud og lave sådan en valgfagsmesse, og der har vi brug for sådan en roll-up. Og jeg sidder og så googler forskellige billeder på nettet og finder ud af, hvordan ser sådan en e-sportsklub egentlig ud? Der er nogen, de har en ulv, og der er nogen, de andre, de har en anden mand, der sidder og spiller, og der er lidt forskelligt, og så sidder jeg med min 9-årige søn og siger, hvad er fedt, hvad kunne være fedt logo? En hej, siger han så. det er da rigtig godt start, en hej, det kunne da være meget fedt, og så finder vi en hjælpeløs hej til at starte med. Men jeg er jo i tidsnød, så jeg skal jo egentlig bare lave det her banner her, så jeg får sendt den der hej ind til trykkeriet, og så laver vi en banner med vores hej på. Vi kunne ret hurtigt se, at det var ikke den endelige hej. Nu har vi fået lavet den rigtige hej. Så det var... Der er sådan lidt garage-rock over sådan en start her, men det tager vi med det hele, og det... Ja, nu blev den hej, og det, vi kan godt lide den, vi er godt tilfreds. Vi får faktisk kun positive kommentarer fra den, og i virkeligheden så var det mere eller mindre en tilfældighed. Jens Martinus, du er administrerende direktør i boldklubben Marienlyst i Odense, så du er en af de ledende kræfter bag klubbens satsning på computerspil. Hvordan er det gået til, at boldklubben er blevet til en e-sportsklub? Jamen, det starter egentlig, da jeg bliver ansat som direktør her for, er det halvandet år siden? April 2015, må det være. Hvor jeg har til opgave at skabe mere liv og flere aktiviteter i Marienlyst. Og så er jeg jo selv, nu er jeg 40 år nu, men da jeg var yngre, spillede jeg en hel del computer selv, og jeg kunne så begynde at kigge lidt ud, hvad sker der rundt omkring os, hvad sker der i den store verden. Og jeg så nogle af de tal, der var på e-sportsbegivenheder rundt omkring, især Asien og USA, der var også noget Sverige. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen, kunne man ikke trække det ind i Marienlyst og være en del af Marienlyst? Der vil nok sidde nogen ude og tænke om e-sport og volleyball og fodbold. Nu alle tre ting hører sammen i samme klub. Hvad siger du til det? Jamen, så skulle I bare prøve at komme en aften som i aften. Altså, når de unge mennesker kommer og skal spille computerspil, så tager de deres træningstasker med. Og hvor fodboldspilleren tager sin benskin og sin støvler op af tasken, så tager de mus og tastatur. Og det er præcis den samme entusiasme, de ligger for dagen, når de spiller. De er lige så dedikerede, de er lige så interesserede i at træne og lære, som de purke, der render rundt og spiller fodbold ude på banerne. Og hvis man går til det sådan dissekeret ned, jamen så er det faktisk det samme som at gå til fodbold og volleyball. Du træner, du dygtiggør dig, du har et fællesskab. Og der er noget, som de her drenge og piger har behov for, så er det også et fællesskab. Og det kan man se. Altså, nogle af dem, de kommer langvejs fra, fordi lige pludselig har de nogen, som har samme interesse som en selv. Og de bliver ikke bare, kan man sige, se på som nogen, som sidder nede i en kælder eller inde på et mørkt kammer og spiller noget, som forældrene ikke helt forstår. Altså, de er faktisk en del af et fællesskab, som forstår dem. Og det er jeg som direktør og som klubmand jo super stolt over. Hvordan gjorde det sådan helt praktisk? Hvordan starter man e-sports afdeling? Der er jo ikke så mange herhjemme, så man må jo ligesom tage et skridt ad gangen. Hvad gjorde I? Jamen, i første omgang så præsenterede jeg min idé for bestyrelsen, som vi har her. Og til at starte med, jamen, det er nyt for mange, og det er også nyt for dem. Og det er også nyt for mig. Så vi tog et skridt ad gangen og tænkte, jamen, hvordan får vi det her ind? Og hvordan får vi vist klubben og omgivelserne, at det ikke er farligt, at det er faktisk helt okay? Da jeg var her sidste gang, der fortalte du mig, at I også har haft et informationsmøde, da I startede. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor I havde det? Jamen, gaming og foreningsmiljø, det er jo meget nyt. Så vi valgte at holde et informationsmøde om, at nu forsøger vi at starte det her op, for simpelthen at fortælle forældrene, hvad det er, vi vil. Og også fortælle de unge mennesker, hvad vi vil. Der er rigtig mange af dem, der sidder i klubben i dag, at der også er med til det her møde. Og hvor forældrene sad med armene over kors, da de kom, og var meget, for at sige det pænt, meget skeptiske over for, hvad er det her for noget. Der er flere af dem, der troede, at vi bare var en flok nørder, der manglede nogle venner at spille med, og derfor kom de så herop for at se, om det var sandt. Men da vi fik fortalt om, hvad det egentlig er, der foregår, at hvad e-sport går ud på, at der er flere aspekter i det, end at man bare sidder foran skærmen og kigger. Men der er noget kommunikation, det sociale, det taktiske, planlægning, økonomi osv. Altså der er alle de der de underliggende ting, som man ikke umiddelbart ser, når man lige stikker hovedet ind på værelset og ser, at han sidder og råber en skærm. Og det gjorde faktisk, at mange af de forældre, jamen, de sad ikke med armen over kors med, at de kom hen og ville gerne have en uddybende snak, fordi de lige havde nogle ekstra spørgsmål, og egentlig synes de fleste af dem, at det var en rigtig god idé, at der endelig blev taget hånd om dem, der måske ikke gider at gå til fodbold eller håndbold. Men mange af dem kom også til de første træninger for at se, hvordan det foregår. Og nogle af dem, de blev hængende, fordi at de også selv, vi prøver at se, om de kunne lære noget af det, så de måske kunne spille med deres sønner, når de kom hjem. Så også få skabt noget socialt omkring gamingen i hjemmet. Det er jo noget unikt med foreningslivet. Det kan noget, som andre steder umiddelbart ikke kan. Og selve træningen, den startede så op her i august 2016. Hvordan var reaktionen for omgivelserne? Du siger, du snakkede med bestyrelsen. Hvad med dem, der kommer herude og spiller fodbold og volley? Hvad siger de til, der lige pludselig sidder computer og spiller op på første sal? Jamen, de synes jo, det er fedt. Altså, det der med at være en del af en forening, som er så mangfoldig, vi kan simpelthen trække det helt ind. Jeg har kun fået positive tilkendegivelser. Det kan godt være nogen, som ikke tager sige andet, men dem, som siger noget, de er meget, meget overrasket, meget, meget positive over det. Og jeg synes jo også et eller andet sted, at vi som forening skal kunne rumme det, som er derude, altså det, som er en del af samfundet. Jamen, der er rigtig, rigtig mange, som elsker at spille, enten på hyggeplan eller på eliteplan. I ved du, at foreningerne kan noget unikt. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad er det unikke, de kan? Det, jeg ser som det unikke i foreningen, det er, at vi kan bonde på tværs af sportsgrenen. Når vi render rundt hernede, jamen nu render rundt i en Marienlyst D-sports trænertrøje. Og jeg er jo lige så meget en del af hele foreningen, som både volleydrengene er, og som tennisspillerne og fodboldspillerne er. Der bliver ikke skelnet mellem, hvilken sport det er, du dyrker, så længe du gerne vil med til det fællesskab, der er her. Der bliver holdt Champions League-aften herude. Altså, nu ser jeg ikke selv fodbold, men det er hyggeligt at være med til, at blive inviteret med til, selvom man er jamen et eller andet sted af ham nørden, der sidder ovenpå med 10 maskiner. De skal vel kunne et eller andet ekstra for at få dem hernede at spille, og ikke bare, ellers så kan de vel lige så godt sidde hjemme i kælderen. Ja, det er jo det. Altså, vi skal jo hele tiden have et træningstilbud. Altså, vi skal have noget, hvor de kan se, at her kan de faktisk struktureret gå til det og dyrke e-sport. Og så skal vi også huske at bevare det sociale element. Fordi det er klart, at de her drenge, og jeg tror også, der er nogle piger imellem, jamen, de spiller selvfølgelig også med hinanden i mellemtræningsafterne. Og det er klart, at hvis de ikke får noget ud af at komme her, jamen så mister vi dem. Så det er ligesom med alle andre træningstilbud, om det er badminton, volleyball, fodbold, jamen, så skal du have noget at tilbyde. Og det er et socialt fællesskab, og det er en god, fornuftig træning, og det er det, vi har. Men der er jo nogle af de sportsgrene, du sidder og sammenligner med, der er man i omklædningsrummet bagefter, der man kigger alle sammen på samme bold, når man spiller. Her der sidder de jo med hver deres headset, hvis du går op og kigger ind i en skærm. Kan det sammenlignes helt, synes du? Nej, det er jo andre, det er noget andet, noget andet. Altså, det er jo, du kan ikke sammenligne, når du spiller Lutu med Matador. Altså, det er to forskellige spil, men det er dog trods alt et spil. Og der er, måske ovenkøbet, så er e-sport jo et spil, hvor det ikke alene baserer sig på tilfældigheder, som i Lutu eller Matador, men også dygtighed. Og lige præcis den der med, at du kan dygtiggøre dig, at du kan faktisk ved at træne målrettet, kan du blive bedre end de andre. Det har også været ligesom omdrejningspunktet for os og for Marie, for at tage det her ind som en del af det tilbud, vi har. Det er en Turtle Piece 500 grip, og mit tastatur er et Wacat Ice Go, limited til et gaming keyboard. Og hvorfor har du dit eget udstyr med her? Fordi jeg har vendt mig til det stykke af vejen, og hvis jeg køber et helt nyt et, så bliver det meget svært at spille med det. Det handler sådan, at man skal vende sig til de ting, du har. Så udstyret betyder alligevel også en lille smule? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg tror også, det er lidt svært at spille fodbold i gummistøvler. Hvad skal der til for at være god til at spille det, du spiller? Hvad vil du så sige? Taktik. Først og fremmest, man behøver ikke være den bedste til at sigte ind i spillet. Fordi hvis du ved, hvis du ved, at der er stor sandsynlighed for, at han kommer fra den her side af, så overrasker du ham. Altså, han overrasker ikke dig, du overrasker ham. Og så, ja, øve sig hele tiden. Ligesom fodbold. Side. Den kort. Søg, tag. Det kan jo lyde lidt kaotisk, når man står ved siden af jer, når I sidder og spiller med jeres headsets på og råber til hinanden. Tog det noget tid for dig at lære, hvordan overledes lige faldt, i hvert fald det var naturligt? Det har altid faldt mig naturligt end at råbe, faktisk. Jeg har altid været typen, der snakker meget højt og snakker meget. Så på den plan, så er det meget naturligt. Også fordi, nu man, som du også siger, nu man har headset på, så sidder man lige i sin egen verden, og man kan kun høre spillet og sine venner. Så på den måde, så er det ikke så slemt. Men der er selvfølgelig mennesker, der dør rundt omkring på ørerne og sådan noget. Man kan sige det sådan. Så på den måde, så er det godt virkelig lidt voldsomt på nogen. Bort med dig. Der blev natet midt. Er det blevet forbedret nu, hvor du kan gå her i Marienlyst, så tror du? Ja, det er blevet mere koncentreret. Altså, man fokuserer mere på én ting. Vi har lige fået en ny strategi, vi skal læse, som vi så skal have trænet ind på et map, der hedder Marriage. Og så skal vi spille det og lære det udenad og vide, hvad det hedder, så vi hele tiden ved, hvor hinanden er. Så det er sådan ligesom step 1 for at kunne back hinanden op. Så skal vi så alle mapsene igennem. Jeg mener, der er 10 maps eller sådan noget, en map pool. Så dem, der bare tror, man kommer og sætter sig ved en computer, og så bare klikker løs på musen, det er ikke helt sådan, det fungerer? Nej, det er ikke. Sådan er det i hvert fald ikke mere. Sådan er det hjemme på drengeværelserne. Men sådan er det ikke her i klubben. Der er det koncentreret træning. En toilet. David, du er tilknyttet Marienlyst e-sport. Hvad er din rolle herude? Jeg er træner for de to juniorhold herude. Hvor vi træner to gange om ugen, cirka halvanden time per gang. Hvor vi simpelthen prøver at få udviklet nogle nye talenter inden for e-sporten, som der så i sidste ende skal komme til at spille for vores elitehold. Og hvad er det for et spil, som du træner på? Vi træner hovedsageligt i Counter-Strike, eller CSGO, som der er en stor voksende e-sports-gren, hvis man kan kalde det. Og hvordan blev du træner herude? Jeg kontaktede sådan set Marienlyst efter at have set en annonce, hvor de søgte e-sportstrænere. Så eftersom at 17 år, at jeg spildte mit liv i Counter-Strike, så tænkte jeg, at jeg nok hellere måtte få det brugt til et eller andet på et tidspunkt. Og så var Marienlyst en åbenlyst mulighed, da jeg bor lige ved siden af. Det er meningen, så er jeg lige langt tilbage siden. Jeg kommer her cirka klokken 4:30, og så går jeg igen cirka 8:30, og det gør jeg så to gange om ugen, altså mandag og onsdag. Derudover så sørger jeg for at have tænkt nogle taktikker igennem på forhånd, og nogle smukke taktikker, og hvad man ellers skal bruge i Counter-Strike, så der er jo også noget forberedelsestid. Jeg er ikke sådan timeantal på, men jeg vil jo skyde på en 4-5 timer om ugen yderligere, ud over træning, bruger jeg på at tænke Counter-Strike. Og hvad får du for det? Jamen, det får jeg glæden ved at træne børn i Counter-Strike, og forhåbentlig, at de på et eller andet tidspunkt vil se tilbage på det her, og så tænke, jamen, vi fik noget ud af at gå til e-sport i Marienlyst, og muligvis, at de skulle gerne gå hen og blive nogle professionelle spillere på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er egentlig det. Hvorfor? Vi kører for lidt sammen. Det er jo galt, at I spiller ikke sammen. Jeg har lige smidt 3 runder i streg på at køre ind på vanlige tidspunkter. Når I gerne kan køre runden, at den skal sammen tid, så sørg for at stille op, så I er klar til et eksekut. I stedet for at sneak her uden bare fra foran. Det der sker, der er, at I er ikke klar, når de pusher, fordi I står på mærkelige positioner, I er ikke klar til at støtte hinanden. Så får I tempo 2 og 2. Når I køber op, så sørg for, at I kan hæve hinanden, når der egentlig bliver pillet. Hvad vil du sige er den største forskel fra at sidde derhjemme og spille, og så sidde og spille herop? Så er det mere seriøst, når jeg hører. Hvad fanden skal jeg sige? Det tager det mere seriøst. Det er... Hvad fanden skal jeg sige? Jeg synes, at træningen skulle blive lidt længere, fordi altså, det kan godt være, at vi når at spille på en time og en halv, men altså, jeg synes, det er lidt for lidt. Hvor meget skulle det så være? Måske mindst 2 timer eller 3 timer. Kan du godt holde til at spille det spil i så lang tid? Hvis det er træning, så ja, men altså hygge, så altså, så keder man sig. Når man træner, så er der jo altid noget, man kan lave. Men altså, når man hygger, så er det bare sådan, måske du sidder sammen med dine venner, og så bare sådan leger rundt ind i spillet. Det er dumt at blande dem sammen. Enten hygger man, eller så træner man. Vi kommer ikke med ind i den sag. Vent. Ja, det er mere seriøst. Det er derhjemme, der bliver lidt sure, og sådan, hvis jeg ikke rammer min skud rigtigt, og sådan, men herovre, så siger man, kom igen, hold. Vi holder begge to check-ins. Ej, ikke kan ikke. Godt, kan du ikke prøve at gå lidt i detalje med, hvordan man træner i e-sport? Der er nok mange, der ser folk bare sidde og spille computer. Hvordan lærer man fra sig, når der ens elev sidder og kigger direkte ind i skærmen? Jamen altså, sådan en basal ting, som hvor de sigter henne på skærmen, er sådan en gennemgående ting, at alle folk, de ikke er så alle gode til. Så det er sådan en ting, når man står bag ved folk, at man nemt kan sidde og udpege som fejl og mangler. Derudover så har de fleste hold brug for taktiske overvejelser. Og eftersom man har spillet det i så mange år, så har man jo en vis grundforståelse for, hvordan at banen er bygget op, og hvor man skal stille sig henne i forskellige scenarier. Så det er simpelthen erfaring, som man kan give videre, som der i sidste ende skulle gerne gøre, at de også selv kan være med til at udvikle de taktikker, som de kommer til at bruge. Du får snakket om, hvad gør I nu? Hvad kører I? Du er ben. Vi kører det stille og roligt. For lad os vente til, der er en, der pusher, så når han pusher, så kører vi. Ja, vi piller ham, der pusher. Ja, hvem har du bagfra? Hvem har du bagfra? Jeg tager bagfra. Jamen den første træning, den foregik egentlig i støjniveau, som at pædagoger ville have løbet skrigende fra. Og nu er der meget mere seriøsitet, og der er kommet fokus på, at hvis man gerne vil blive bedre, så bliver man nødt til at høre efter, hvad der bliver sagt. Så der er en helt anden kommunikation i rummet, og støjniveauet er slet ikke sådan, at vores ører, de dør. Når man spiller derhjemme, der sidder man og snakker over noget, der hedder TeamSpeak. Men det er jo ligesom ikke det samme, når man sidder heroppe, fordi du sidder og er samlet, og du hygger dig sådan, og du kan tage headsetet af og snakke med de andre. Det kan du ikke, når du sidder derhjemme. Ligesom. Det er bedre at sidde sammen, fordi man kan tage sin headset af, og man kan stille rejse sig op og snakke med fysisk med dem, man spiller med, i stedet for bare at tale gennem et headset. Fordi at man kan ikke rigtig se, hvordan de andre reagerer, og det er ikke rigtig det samme. Det er bedre at sidde i samme rum og træne. Nice. Man kan kigge på hinanden og sige, godt gået, og man kan se i andres øjne, når man har gjort noget godt, at det var rent faktisk godt. Man kan ikke bare høre, godt gået. Ej. Oh my god. Så det var B? Ja. Hold det smag. Nogle af dem er nogen, der aldrig har været udenfor. Eller jo, de har været udenfor, men de har aldrig været en del af et foreningsmiljø. Og det er så nogle af dem, vi har formået at lokke ud af hulerne. Går fra, at de i starten ikke tager et ord til hinanden, til at nu de jo nærmest råber i munden på hinanden, fordi de skal fortælle hinanden om, hvem der lavede det bedste kill sidste gang. Og det er alle timerne værd at se, hvordan de udvikler sig, både socialt, men også deres kompetencer i spillet. Hvordan de tager tingene til sig og folder sig helt ud på en helt anden måde, end de er vant til. Fællesnævneren for dem alle sammen, det er, at de har en passion for den virtuelle konkurrence. Uanset om de spiller det som hyggespil, eller gerne vil ud og potentielt blive professionelle af det her, så er det jo et konkurrencespil, man spiller for hver gang. Uanset om det er hygge eller ej. Og så er det... Det er meget sociale drenge. De har svært ved lige at komme i gang med at lære nye mennesker at kende, men så snart de har set hinanden et par gange, jamen så er det jo sådan, de kommer og giver high-fives, når de kommer ind. Så fællesnævneren er nok, at jamen, de er konkurrencemindede, de er passionerede, og så er de ualmindeligt sociale, i modsætning til, hvad man går og tror om den gængse gamer. Jeg køber skravt og grønt long. Ikke købe og have det om at få en AP, jeg har level AK. Hvad så, når du kunne tage hjem herfra? Venter du så med at spille til på onsdag, når I mødes igen, eller spiller du derhjemme? Jeg træner nok, jeg spiller nok individuelt 5 timer om dagen, i hvert fald. Og så spiller vi også med vores hold nogle gange 3 timer. Vi har typisk, medmindre vi skal noget, så har vi en aftale hver søndag klokken 2. Hvor jeg også er færdig med håndboldkamp, og også inden jeg skal i kirke, og så har alle... Så spiller vi en 5-6 timer sammen og træner i noget taktik og sådan. Spiller du også derhjemme? Ja, lidt for meget. Hvor meget er lidt for meget? Når du kommer hjem, og så når du skal spise, og så når du skal sove. Jeg bliver nævet med. Nice. Vi kan dele vores tilbud op i tre elementer. Vi har undervisningstilbud, som kører i samarbejde med lokale skoler, ungdomsskoler, HF, VUC. Så har vi vores klubtilbud, som er ligesom når du går til alle mulige andre sportsgrene. Og så har vi også vores elitehold. Men tag nu eksempelvis vores FIFA-spillere. De får et beløb for at spille, og så til gengæld kan vi jo så bruge dem til at eksponere sponsorer på Klub Marienlyst. Så det er egentlig at sammenligne med, kan man sige, traditionelle elitehold. Du kan tage vores eget, du kan tage OB her i byen, hvor du har en eliteafdeling, som du så kan sige, forsøger på at tjene nogle penge på rent sponsormæssigt, og ved at eksponere de faciliteter, vi nogle gange har, de sponsorer, vi har. Da vi startede ud med det, så tænkte vi, at vi nøjes med at lave en klub for vores medlemmer, men vi fandt ret hurtigt ud af, at det, som også tæller, det er, at der er nogen at se op til. Så nu at vi har et CSGO-hold, for eksempel, som efterhånden er ved at være rigtig, rigtig dygtige. De holder sammen i længere tid, de spiller bedre og bedre. Jamen, det animerer jo også andre til at være en del af vores klub. Så det der med at have et elitehold, du kan søge op til, trækker også interessen for bredden. Så det hænger rigtig, rigtig fint sammen. Jeg kan godt droppe en. I Counter-Strike er et meget taktisk baseret spil, som var det skak. Ja, kort. En kort. Du reagerer på, hvad du finder ud af, din modstander gør. Der er en kort. Hej, så kort. Nogen skal selvfølgelig tage initiativet til det næste træk, og det er så det, man forsøger at skrive sig ud af i de her taktiske dokumenter, jeg har lavet. Hvor jeg simpelthen har skrevet op, hvad enkelt spiller så gør. Nætter kort. Den ene har jeg på sig. Ja, kort short. Lang og så meget. Nej. Jeg sad bare hold midt, bare hold midt. Mig? Ja, fordi du giver os info, om der er noget sjovt, jo. Så er der ingen, der går sjovt. Du har aldrig købt mig sejt. Let's go! Og nu pusher jeg sammen. Okay. Ah, sorry. Forklæft, han kører med en nu. Sygt. Kom, kør tilbage, kør tilbage. Sygt, kom lidt. Sygt. Kør bag, kom. Smoke. Kør. Ind høj. Smoke og forklæft. Prøv at forklare, hvad betyder det for dig, når du rammer en og skyder ham i spillet, eller skyder to af dem? Hvad gør det ved dig? Altså, hvis jeg får mere end en, så altså bare jeg får en, så bliver jeg rigtig glad, fordi det er lige det er en fordel at være 5-4. Så hvis nu jeg fik 2 eller 3, så er det jo 5-2, så det er en stor fordel, at jeg får en. Så længe jeg holder mig i live, så er mit hold glad. Og jeg er glad, når mit hold er glad. Laying down smoke. Der er smoke på B. Oh, shit. De går med. Jeg har misset Fjernet for men der er stadig mulighed for at gøre det, fordi det var ikke rigtigt, at du svindede lidt ned. Okay, tæt på. Vi skal lige have til at slukke skærmen her til dag. Væk med telefonen. Væk med alt. Super. Som nogen af jer ved, så har vi et mindre udfordring end en spiller, der er på banen heroppefra. Og det er selvfølgelig ikke i orden. Det er slet ikke i orden, at der står mangelflog på stigeprofiler og så videre og så videre, uanset hvilke spil det er i. Vi har ikke før haft et officielt reglement omkring det, hvad vi gør med spillere, der er rækband og så videre. Men fremadrettet, der skal lyde, at hvis nogen af jer modtager et rækband, så er det fordi, der er blevet snydt fra jeres account, og det er jer, der har ansvaret for det. Hvis I får det, så er der karantæne herfra i 2 år. Og det vil sige, at man kan ikke, være med til træning. Man kan ikke være med til bootcamp, man kan ikke være med til lanes. Man kan ikke være med til turneringer. Kort sagt, så bliver man udelukket på klubben. Det svarer til, at en fodboldspiller hernede begynder at tage doping af en eller anden art. Og det er også mangelvis politik, at det er selvfølgelig ikke i orden og sådan noget på nogen måde. Så fremadrettet, sørg for, at når I spiller, så sørg for, at der er selvfølgelig ikke nogen af jer, der snyder i nogen spil. Og hvis I modtager et band, så ved vi det. Vi kan nemt finde ud af det ved jeres teamprofiler. Sørg for, at I ikke gør det. Heller ikke fra smørs og så videre. Spil spillet, som det er tiltænkt, at det kan spilles. Da jeg kom tidligere i dag, der skulle du blandt andet have en snak med en spiller, som havde snydt i det spil, de spiller. Kan du lige prøve at forklare først, hvad havde han gjort? Jamen altså, umiddelbart så mener han ikke selv, at han har cheatet, og så vi er ikke helt til bunds med, hvorfor at han egentlig fik en ban, men han har fået en ban i Counter-Strike, som... Og hvad nu en ban er, helt præcis? Jamen en ban, det er, at man så ikke må spille spillet mere. Det vil sige, at man er udelukket fra spillet, og det er man så for livstid. Så det er egentlig en forholdsvis alvorlig sag, men vi havde ikke rigtig haft snakket om det før i dag. Så vi brugte lige de første par minutter af dagens session på at snakke om, hvorfor man ikke skal gøre det, og hvad det går ud over. Fordi at de fleste af dem havde en forståelse af, at det ikke gik ud over andre end den person, som der fik banen. Men det går ud over hele klubben og vores image og vores sponsorer. Så det vil sige, at han er på kommet til at snyde i, simpelthen i sports eller i foreningens tøj, kan man sige? Ja, det er korrekt. Altså, det er lidt ligesom, når en cykelrytter bliver udelukket fra Tour de France, fordi han er cyklet med ulovlige midler. Så det er egentlig basalt det samme, at man snakker om, at man har snydt i spillet, og der er ikke rigtig nogen af os, der bryder sig om, at man snyder i sportsgrenen. Så det prøver vi at komme til livs så hurtigt som muligt. Og det er igen, man kan også få banen af at have dårlig kommunikation i spillet, så det er igen en af de ting, som at vi prøver at vægte rigtig højt og få etikken frem i spillerne, sådan at vi får nogle fornuftige unge mennesker ud i sidste ende. Okay, han er ved at tage mavemund. Må jeg godt købe af fra holdet? Er du tilfreds med det, der er sket indtil videre med foreningen? Ja, meget. Altså meget tilfreds. Vi har nået vores målsætning om, vi skulle være 50 i nytår, så nåede vi ret hurtigt. Og hvad er så dit næste mål? Jamen, vores næste mål, det er, at vi skal blive endnu dygtigere til at undervise, vi skal blive endnu dygtigere til at tiltrække medlemmer, og vi skal have etableret nogle elitehold, som også kan stå distancen på længere sigt. Så vi har egentlig både ambitioner for bredden, men vi har også ambitioner for eliten. Jeg må sige, at der er sket meget fra, du var 14 og 15, og så frem. Hvor gammel er du nu? Jeg er 28, så der er sket en del. Det er en sportsgren, som der er boomet exceptionelt de senere år. Så da jeg spillede meget Counter-Strike, var der nogle små lummer lokaler, hvor at man spillede computer, hvis det var et LAN-party. Og i dag er det på store sportsscener og arenaer, som der bliver spillet i. Så der er sket en væsentlig del siden for de der en små 17 år siden. Hvis det samme ting, du nu havde været der dengang, du startede med at spille computer, ville du så benytte det? Så havde jeg i hvert fald benyttet det. Jeg har altid drømt om, at det ville blive sådan, at det var klubbasis. Så det er jo selvfølgelig en ting, at jeg ville have taget meget op til mig selv, at det ville jeg gerne have været en del af, hvis at det havde muligheden bød sig i sin tid. Godt. Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere om, hvad har været den største overraskelse, siden altså, du ligesom, ideen bliver lavet, og så til du sidder her i dag? Hvad kom mest bag på dig? Hvor usandsynligt hurtigt det går. Altså fra at være first mover, så er der rigtig, rigtig mange, der interesserer sig for det her. Det har overrasket mig. Nogle gange kniber mig i armen over, hvor hurtigt det egentlig er gået, og hvor stor efterspørgselen er. Altså det boomer bare derudad. Men hvorfor går det så hurtigt? Mange, der spiller. Mange, der selv har spillet, skal træffe beslutninger om at trække det ind. Og så digitale medier, som gør det nemt at eksponere sit eget spil, plus også at sponsorerne kan se rigtig, rigtig store muligheder af det her. Hvad tænker du for eksempel, hvis jeg nu siger, at jeg kommer tilbage om, lad os sige, 2 år? Jeg tror, at om 2 år, så vil man se en national liga inden for de forskellige discipliner inden for e-sport. Man vil se en større grad af professionalisering, man vil se flere, som decideret lever af at dyrke e-sport. Vi ser det inde på FIFA-området nu, hvor at altså FIFA 17, nu sidder og spiller fodbold, hvor du vil se flere og flere faktisk dyrke det, ikke bare på hobbyniveau eller for en lille skilling, men for rigtig mange penge. Altså vi har nogle af verdens bedste spillere inden for FIFA. Vi har også en i klubben selv, som ligger på top 20 i verden, på PlayStation 4, i det, der hedder FUT, eller FIFA Ultimate Team. Og dem er der mange, der kommer til at kigge efter. Jeg flasher. Og hvis vi nu siger, prøv at tænke om 17 år fra nu, hvordan tror du så, det kommer til at se ud der? Jamen så regner jeg med, at det skulle gerne være en anerkendt sportsgren. Og en sportsgren, som der også bliver taget seriøst i medier og andre henseender. Det er i hvert fald, hvad jeg håber på, der kommer til at ske i fremtiden. Og hvordan tror du, man får den anerkendelse? Jamen, det er simpelthen at blive ved med at kæmpe for, at det skal betegnes som en sportsgren. Det er jo ikke nødvendigvis, at man ser det som en sportsgren, men den har jo samme værdier, som en sportsgren vil have. Hvad for nogle værdier? Jamen, det er jo simpelthen holderen og den der viljen til at vinde, og elementerne ligesom i fodbold, hvor man kan få stemningen op at køre over de små ting, de små finesser. Der er mange små elementer i Counter-Strike, som der gør, at stemningen kan blive høj. Og, jamen man føler, man er på et stadion, når man sidder og ser en kamp. Så jeg tror, den har den rigtige sports-on, hvis man kan sige det sådan. Venstre side, jeg er ham. Venstre side. Kør. En lang, to lang. Med lang. En til sport. Ja, tak for måbenet, Silver. En, der hedder 83. Så lidt. Det er ret OP, sneak boost her. Nå. En middag, Jonsson. Med. Vi skal snart spille en cup. Vi ved ikke helt, hvornår det er, men det glæder jeg mig super meget til. Det siger også til mine forældre hele tiden. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Så det er super fedt. Hvad ved du til? Er det simpelthen at få et resultat ud af, at I har siddet og trænet siden august? Ja, både det, og så også, at hvis man vinder. For jeg har aldrig rigtig sådan gået til fodbold eller sådan en konkurrencesport. Hvis man sidder derhjemme, så vinder man en kamp. Ja, det er det. Men der er rent faktisk noget, man spiller om. At det al den træning, man har brugt, al den tid, man har brugt på træning, den giver på det. Nej, please, det var. Den er sådan her, 43, 42, 41, 30, 19. Der var en B. Døg. Og du sagde, du gerne ville blive den bedste til det. Drømmer du så om, at på et tidspunkt sådan kunne leve af det, eller er det sådan på hobbybasis? Det kunne altid være fedt at leve af det, og jeg har også... Jeg har også tænkt mig at studere videre i Vejle af planen her for tiden, som har sådan noget sports college, hvor man kan tage e-sport. Men må ikke også, der dukker noget op i Odense, så jeg har lidt kortere. Jeg håber du at komme til at leve af det her? Det kunne da være fedt, men det er kun en meget lille brøkdel, der kommer til det. Så det håber det, men det er en stor drøm, hvis der er. Hvad er målet ved at gå herude så? Det er nok bare at have det sjovt, blive god til det, man godt kan lide, i stedet for at sidde derhjemme foran computeren hele tiden. Det er en drengedrøm at kunne leve af at spille computer. Det er jo ikke... Det er bare et eller andet mærkeligt. Som fodbold. Sådan! Hvor fanden skal du ram? Han er... Se, hvad fanden laver du? Han var ved den der kasse op, vil I også have dårlig. Stop, Vilos. Minir, du løber ned sammen. Han er højsid. Åh, du er på short. Nej. Hvorfor blev han ikke flashet af den der? Fordi at det er for lang afstand. Vi har sendt en 24/7 dokumentar, da sportsforeningen blev digital. Optagelse og tilrettelæggelse, Mikkel Olesen. Redigering, Ole Fugl Hørkilde. Der er lidt tid til overs inden nyhederne, så her kommer et klip fra næste uges dokumentar. Wessel Fate ville have en stripper på scenen, som skulle være topøs på et kors, og så skulle der være sådan en lille bål nede under hende. Så jeg da koncerten, og hun var helt væk på heroin, bundet fast på korset, og så tændte ild på det der kors under hende. Og jeg kunne så se, at hårene på hendes ben begyndte at blive brændt af, alle mulige ting, og så pludselig vågnede hun op, Og så gik det op for hende, hvor hun var, mens hun begyndte at skrige midt under Mercy for Fate. Det er min ultimative koncerthistorie. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.